Tengo equivocada la despensa, tengo suerte de tenerte en la cabeza. Como quien tiene un fracaso, tengo un vaso, sal y espera. Tengo un no me llores, que ya eres mayor. Débil de inspecciones técnicas, sobre el abrazo me descalzo y te envenena. El dolor como el tabaco me hace daño, que te quedes tanto rato en el estanco hasta ni vuelvas. No tengo corazón, guardo el equipaje, se me olvida la reserva. Cuánto pesa este desastre de esperarte en cada fiesta hasta que cierran y los bares no me cuidan ni me tapan al dormir. Lo malo está en el aire y si no respiras te mueres. El mar llenito de redes, la madera escucha y arde. Hay dos cuerpos en la tarde entregándose al amor hasta ser más en 9 meses. No quiero volver a verte, te di más importancia que a la paz mundial. Volver a verte, volver a rendir cuentas con el mal. Lo malo está en el aire y si no respiras te entiendo. El amor son dos rosales, tú y yo fuimos uno y medio. Hay verdades en el viento cuando viene de levántate, chaval. Hay más de dos bellezas como tú que yo saliendo de la luz. Soy sol. Andrés Suárez ens acompanya a la vostra ràdio, aquest al vostre espai, Musicòpolis. Lo malo está en el aire. Nou singles, nova música que t'acompanya al teu costat amb aquesta emissora i amb aquesta sintonia. Des dels estudis de casa nostra et portem a Bella Thorne amb Titelox, una de les bones cançons dels ritmes actuals de la música ballable, Titelsocks, sempre amb la companyia d'aquestes grans cançons que Disney, d'una manera o una altra, ens ha arribat a oferir sempre. I en aquest cas és des del Shake It Up, Life to Dance. És música de pel·lícula, música de Disney. Bella Thorne. Be, be, be my BFF, cause I DK what's coming next, and I'll be LMH with the rest, so TT, so F. Be, be, be my BFF, cause I DK what's coming next, and I'll be LMH with the rest, so TT. She'll grab you by the hair and make you scream and shout. She likes to choose. és en Tayo Cruz amb la companyia Pitbull i el There She Goes amb el Moto Blanco Remix. Abans havíem escoltat Adelaine quan xerres amb els ulls des de Menorca, des de l'àlbum Bona Nova, aquesta cançó de la Magdalena Mesquida i en Joaquim Torres, que ens acompanyava. Una bona peça també per continuar amb els propers minuts és des de l'àlbum Les Orilles, la cançó de McEnroe. Aquest single es diu La Calla, la cara noroeste. Hoy voy a bailar alrededor de esta fuente. Para intentar encontrarte entre la gente. Hoy voy a escalar por la cara noroeste. Para intentar esta vez no caer. Soy un animal lleno de deseo. Soy un animal que por ti me mueve. Y a la noche cuando el sol se va persiguiéndote, yo me iré detrás. Extraña forma de vivir, estar pensando siempre en ti. Extraña cantar las canciones de tu vida. Para intentar que no te sientas perdido. Soy el hombre que aún sigue esperando. Soy el hombre que aún sigue soñando que al anochecer, cuando el sol se va persiguiéndome, tú vendrás detrás. Extraña forma de sentir, estar pensando siempre en ti. Extraña forma de morir, vivir pensando en ti. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Stay with me. Let's just breathe. practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean. Nothing you would take. Everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side. És la icona de la música americana Willie Nelson. Heroes és el seu darrer àlbum, Just Breathe. És el senzill que s'han extret per les seves aventures europees. Abans McEnroe, la cara nord-este, i Jover, I Need You Tonight, extret a principis del mes d'abril. So what you gonna do? Sky it over here. Maxim, a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula amb aquest especial Papa, Love's Mambo. Tanquem la paradeta amb aquesta secció del nostre espai de Musicòpolis i ho fem amb un darrer tema després d'aquest Papa Loves Mambo a càrrec de Sebastian Drums amb la companyia Mitch Crown, tot i que no gaire espai li deixem amb aquest Fly Again que sonarà amb aquests darrers instants del nostre espai. Una miqueta de la seva música i tornem perquè Musicòpolis sempre està al vostre costat.